श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें श्लोक से भगवान के निर्गुण स्वरूप के चिंतकों के लिए निर्गुण चिंतन के सहयोगी साधनों के रूप में सर्वभूतानाम अद्वेष्टृत्वादि विशेषताएं बताई जा रही हैं, जो ज्ञानियों का सहज स्वभाव होता है। वह जिज्ञासु को अपने प्रयत्न से संपादित करना होता है। तो 13वें श्लोक में जिससे निर्विशेष स्वरूप का आत्मरूप से अनुसंधान हो सके, ऐसे कुछ विशेष बताए गए जो ज्ञानियों में स्वभावतः होते हैं, जिज्ञासु को प्रयत्न से संपादनीय हैं। राग द्वेष यदि चित्त में रहेगा तो सगुण का चिंतन भी नहीं हो सकता, तो निर्गुण का चिंतन तो कठिन ही है। इसलिए निर्गुण का आत्मरूप से अनुसंधान में बाधक जो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष है, उस द्वेष से ज्ञानी स्वभावतः रहित होता है, क्योंकि ज्ञानी की सब में आत्मबुद्धि होती है। वासुदेव सर्वमिति अहं च, सर्वं खलिदं ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म में ही अध्यस्त होने से ब्रह्म रूप है और वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निर्धारण जिनका है वे स्वयं से भिन्न अन्य को न देखने के कारण अन्य के प्रति द्वेष नहीं करते। जिज्ञासु को भी प्रयत्न इसके लिए करना है, जो पूर्व द्वेष का संस्कार है और नए नए द्वेष यदि बनते हैं प्रतिकूलादि व्यवहार अन्य का देख करके, तो वो नहीं बनने देना है। ये सब साधन अद्वेष्टा सर्वभूतानाम और सर्वभूतानाम मैत्र इत्यादि से बताए गए हैं जिज्ञासु के लिए। तेरहवें श्लोक की भाष्य में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 14वें श्लोक का आज विचार होना है। अध्याय की समाप्ति तक ज्ञानी के स्वभाव का वर्णन भगवान कर रहे हैं। वह स्वभाव साधकों के लिए साधन है, प्रयत्न संपाद्य होने के कारण। तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः। तो सततम इस पद का संतुष्ट योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय इत्यादि प्रत्येक के साथ अन्वय है। सततम पद का तो सततम संतुष्ट ये ज्ञानी का स्वभाव है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहला पहला लक्षण कामना राहित्य और स्वयं में ही संतोष, ये बताया है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, अपने आप में ही संतुष्ट है। वही यहाँ पर यानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण में जो जो स्वभाव बताए थे वही यहाँ पर ज्ञानी भक्त के स्वभाव के रूप में बताए जा रहे हैं। संतुष्ट कहा जाता है, संतोष जिसके चित्त में है उसे संतुष्ट कहते हैं, संतोषवान। संतोष कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार जीवन यात्रा निर्वहन के लिए जो प्राप्त है उसमें अलम प्रत्यय चित्त वृत्ति है एक, ये पर्याप्त है। लोभ से विपरीत एक प्रकार से संतोष है। लोभी को तो जो भी प्राप्त होता है कितना भी प्राप्त हो उसमें जो अप्राप्त है उसकी अभिलाषा होती है, और संतोषी जो होता है उसे उसका अभीष्ट जो है वह प्रारब्ध के अनुसार जितना भी उपलब्ध है उसी में संतोष। तो ज्ञानी को तो न तो इस लोक में न तो परलोक में कभी किसी अनात्म वस्तु से किसी प्रयोजन विशेष को संपादन करना है, किसी न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः, इससे बताया गया कि ज्ञानी का संसार में किसी भी प्राणी से कोई भी स्वार्थ सिद्ध करने योग्य शेष नहीं रहता, कोई प्रयोजन ऐसा है नहीं जो किसी से उसे सिद्ध करना हो, इसलिए वह स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो उसका संतोष निरंतर रहता है। अज्ञानी को तो संतोष होता है वो जैसा चाहता है ऐसी बाह्य परिस्थितियां बन गई, जो चाहता था वह हो गया तो संतोष, और नहीं हुआ अनुकूल प्रतिकूलताएं आ गई तो संतोष नहीं रहता, असंतोष हो जाता। तो अज्ञानी का संतोष बाह्य अनात्म वस्तुओं के संयोग वियोग आश्रित है, निमित्तक है, और ज्ञानी का संतोष जो नित्य वस्तु है उससे कभी भी वियुक्त न होने वाली आत्मवस्तु उससे है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट है। इसलिए ज्ञानी का संतोष निरंतर बना रहता है, बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो। ज्ञानी का भी अपना प्रारब्ध शरीर से जुड़ा हुआ है, तो उस शरीर से अनुकूल परिस्थिति आ जाए या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, लेकिन आत्म वस्तु में अंदर की वृत्ति स्थित होने से अहंता, वह आत्मा संतुष्ट है, आनंद स्वरूप है, और उसके कारण संतोष बिगड़ता नहीं है, वो बना रहता है। तो इसे कहा गया कि सततम संतुष्ट, ये ज्ञानी का स्वभाव है, निरंतर संतोष। इसमें हेतु गर्भ विशेषण बताया जा रहा है योगी। योग शब्द का अर्थ है समाधान, यूज समाधो धातु से योग शब्द बनेगा, और निरंतर समाधान यानी आत्मा में ही अहंता का बना रहना, स्थापित होना सम्यक प्रकार से, अहंता का आधान यानी रहना, स्थिरता, ये स्वभाव है जिसका, स्वभाव अर्थ में निनी प्रत्यय है, निरंत जिसकी जिसका चित्त स्वभावत ही आत्मा में समाहित है, योगी है, का अर्थ है स्वयं के स्वरूप में ही समाहित होना जिसका सील है, अन्यत्र समाहित नहीं होता मन अनात्मा में। अज्ञानी का आत्मरूप से अहम अभिमान स्थित होता है अनात्मा कार्यक्रम संघात में, और ममता होती है बाह्य कार्यक्रम संघात संबंधियों में, तो फिर उनमें जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आनी जानी हैं उससे उसका संतोष कभी रहता भी है कभी नहीं भी रहता है। लेकिन ये योगी हैं का मतलब स्वयं में ही समाहित होना, समाहित रहना जिसका सील है, स्वभाव है, स्वस्वरूप में ही, उसके कारण और वो भी सततम, ये स्वभाव निरंतर है, सततम योगी है, अपने स्वरूप में ही समाहित चित्त रहता है बिना प्रयत्न के, जिसका उसके कारण वो सतत संतुष्ट है, संतोष है, क्योंकि वहाँ कोई उपद्रव नहीं है, कोई प्रतिकूलताएं नहीं है। और सततम यतात्मा, चित्त तो स्वरूप में है, और यहाँ आत्मा शब्द से कार्यक्रम संघात को लेना, तो यत यानी संयत है, आत्मा यानी कार्यक्रम संघात जिसका शरीर को कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त हैं उनमें से कुछ को हटाना है, इंद्रियों को भी प्रारब्ध से प्राप्त उनके विषयों को प्रतिकूल है तो हटाना है, अनुकूल है और अप्राप्त है तो उनको प्राप्त करना है, यदि यानी शरीर और इंद्रियों की प्रारब्ध से जो उपलब्ध हैं उससे अतिरिक्त की भी कोई मांग है हान उपादान विषयक अनुकूल प्रतिकूल के, तो फिर उसके लिए प्रयत्न करना होगा। लेकिन इसका आत्मा शब्दित कार्यक्रम संघात संयत है का मतलब स्वाधीन है, जैसा वो रहना चाहता है स्वरूप में समाहित, तो स्वरूप में समाहित जिससे रह सके ऐसा ही कार्यक्रम संघात अनुकूल है, प्रतिकूल व्यवहार नहीं है, उसकी मांग कुछ विपरीत नहीं है, तो माना जाता है कि यतात्मा है, शरीर इंद्रिय को अपने अधीन रखा हुआ है, नहीं तो उनके अनुकूलता की मांगे वो देनी पड़ेगी सारी, तो यतात्मा, तो दृढ़ निश्चय। असंयत जिनका कार्यक्रम संघात है तो इंद्रियों के रुचियों को, जिन विषयों में रुचि है उन विषयों को इंद्रियों को देना होता है, तो रह नहीं सकता वैसा, इसलिए कहते हैं कि यतात्मा और दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय है, और ये सततम पद यतात्मा के साथ भी लगाना, सततम यतात्मा है और दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ यानी स्थिर है, निश्चय यानी आत्मविषयक निश्चय जिसका, वह दृढ़ निश्चय है आत्मा तथा अनात्मा के विषय में जिसका निश्चय उतर्कादि के द्वारा अभिभूत नहीं होता, उन्हें कहा जाता है दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ यानी स्थिर, और स्थिरत्व का अर्थ है कोई कुतर्कादि करें कि जीव ब्रह्मरूप नहीं हो सकता, आत्माएं आपस में एक दूसरे से भिन्न ही हैं, जगत मिथ्या नहीं हो सकता अनात्मा, और उसके लिए कुतर्क दें तो उन कुतर्कों से ये वेदांत से प्राप्त जो प्रज्ञा है, नैसा तर्केन मतिरापनेया कठोपनिषद श्रुति कहती है, ये सा मति ही यानी उपनिषद जन्य ज्ञान, और उसका तर्केन अपनयन नहीं करना चाहिए, अभिभव नहीं करना चाहिए। और ये तो सतत दृढ़ निश्चय है, संसार के सारे कुतर्क लेकर के कुतर्की संसार के सब इसके सामने आ जाए, और उपनिषदों से प्राप्त जो निश्चय है इसका आत्मानात्मा के विषय में, उससे इसे विचलित करने के लिए उन कुतर्कों का प्रयोग करें, लेकिन इसका निश्चय विचलित न हो, तो माना जाता है दृढ़ निश्चय है। तो तत्वमशादि वाक्यों से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक दृढ़ अपरोक्ष बोध होने के बाद आभानापादक आवरण जिनका निवृत्त होता है, असंशक्ति स्थिति में जो पहुंच जाते हैं सत्वापत्ति असंशक्ति में, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये जो वेदांत का सार है, परम तात्पर्य है, इसके विपरीत उसका ये निश्चय है कि ब्रह्म सत्य है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, जीवो ब्रह्म नापर, और अनात्मा मात्र प्रकृति तथा प्राकृत जगत मिथ्या है, इससे विपरीत निश्चय कराने के लिए, इस निश्चय से उसे च्युत करने के लिए संसार के सारे तर्कों को भी प्रयुक्त कर ले, संसार के सभी कुतर्की, लेकिन इसका यह वेदांत से प्राप्त निश्चय थोड़ा भी ढीला नहीं होता, स्थिर रहता है, तो माना जाता है सतत दृढ़ निश्चय है। ये ज्ञानी का स्वभाव होता है। और मन तथा बुद्धि मयी शब्दित जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का लक्षार्थ है, उसी में समर्पित होती है, जिसकी स्थापित होती है, जिसकी उसे कहते हैं कि मय्यर्पित मनोबुद्धि, मयी एने तत्त्वमसि वाक्यार्थे मनः बुद्धिश्च अर्पिते यस्य, मन और बुद्धि अर्पित है जिसके, यानी समर्पित है, स्थापित है जिसके, जिसके बुद्धि में वेदांत का परम तात्पर्य जिस चिन्मय परमात्मा में है, वो परमात्मा ही परमात्मा है, प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि, इसी निश्चय में जो स्थित है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है, समय प्रियः, ये ज्ञानी भक्त हैं, और भगवान ने सातवें अध्याय में जो चार प्रकार के भक्त बताए हैं उनकी प्रशंसा करते हुए कहा उदारा एव सर्व एते, ये सब के सब उदार हैं, मेरे भक्त हैं, मुझे प्रिय है, लेकिन इन सब में यदि प्रिय कोई है तो ज्ञानिनो हि प्रियोत्यर्थम अहम्, ऐसा होता है ना भगवान, तो ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ और सच मम प्रिय, और वह भी मुझे अत्यर्थ प्रिय है। हम दोनों का एक दूसरे के प्रति निरतिशय प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम है। बाकी जो तीन भक्त हैं आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु, उनका मेरे प्रति प्रेम है आरती दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो अपेक्षा है, सापेक्ष प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम नहीं है। और ज्ञानी का मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के बदले में ज्ञानी मेरे से और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञानी मुझे अपना स्वरूप समझता है, मैं ज्ञानी को अपना स्वरूप समझता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं और स्वयं के प्रति ही निरपेक्ष प्रेम होता है, निरतिशय प्रेम होता है। अपने से अतिरिक्त अन्य किसी से जो प्रेम होगा वह अपने सुख का साधन जब तक वो अन्य रहेगा तभी तक। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति, और आत्मा जो है स्वयं वो किसी अपेक्षा से प्रिय नहीं होता, निरपेक्ष प्रिय होता है। तो भगवान पहले कह चुके हैं कि ज्ञानी मुझे अत्यर्थ प्रिय है और मैं ज्ञानी को अत्यर्थ प्रिय हूँ, का अर्थ हम दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं, एक दूसरे को अनन्य समझते हैं। तो मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, वो मुझे प्रिय हैं, उसी का एक प्रकार से यहाँ भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि व्याख्यान हो रहा है। जो सूत्र ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, सातवें अध्याय में है, उसका यह एक प्रकार से व्याख्यान है। भाष्य को देखिए, संतुष्टः सततम्, यानी नित्यम, सततम का अर्थ कर दिया। कब? तो कहते देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्ययः, जीवन यात्रा निर्वाहक सामग्री के प्राप्ति अवस्था में और अप्राप्ति अवस्था में जो उत्पन्न अलम प्रत्यय है, का मतलब यही ठीक है, जब तक प्रारब्ध है वो चलेगा ही शरीर, उसमें कोई ये कमी नहीं देखता जो प्राप्त है उसमें। उत्पन्न अलम प्रत्यय संतोष है, हाँ ये पर्याप्त है जीवन चलाने के लिए। नहीं, ये कार, हाँ अप्राप्त का मतलब बिल्कुल ही शून्य है ऐसा नहीं, कम प्राप्त है। हाँ नए जो है ना, अभाव को ही नहीं बताता, न्यूनता को भी बताता है। तो जितना चाहिए पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है तब भी, और ऐसा तो होता ही नहीं है कि जीवित हो और सर्वथा जीवन यात्रा के उपयोगी सामग्री का अभाव हो, शून्य हो, ऐसा होता ही नहीं। जिस दिन प्रारब्ध समाप्त होगा उसी दिन ऐसा होगा, नहीं तो प्रारब्ध वो जुटाएगा ही, किसी दिन कम सामग्री रहेगी, किसी दिन अनुकूल सारी सामग्री रहेगी, किसी दिन प्रतिकूल सामग्री भी रहेगी, लेकिन उसी से यह है, उसमें भी अलम प्रत्यय है क्योंकि अंदर की मांग नहीं है। इसलिए कहते हैं देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च, तो अलाभे का अर्थ है कि अल्प प्राप्त हुआ, या कभी एकाध दिन भोजन प्रारब्ध में नहीं है, एक दिन का उपवासी प्रारब्ध में, तो उस दिन भोजन उपलब्ध नहीं हुआ, तब भी कोई ये नहीं है कि असंतोष विषाद कैसे जिएंगे, ऐसा खेद नहीं है। तो अलाभे लाभे च उत्पन्न अलम प्रत्यय, तो पानी तो प्राप्त ही है, नहीं अन्न प्राप्त है तो, कभी पानी भी प्राप्त नहीं तो हवा प्राप्त है, सर्प जो है महीनों तक हवा से ही जीते हैं, तो आज भगवान ने हमारे प्रारब्ध में जो है पवहारी बनने का ही वो निर्धारण किया था, इसलिए जो है ऑक्सीजन लेकर के ही जीना है, आज वायु भक्ष बनना है, इसलिए जो है न्यूनता नहीं देखता है, कमी देखने का स्वभाव शुरू से ही साधक अवस्था में नहीं था, इसलिए अभी भी वो स्वभाव बन गया, अब जहाँ जैसा है उसी में संतुष्ट, कोई न्यूनता देखनी नहीं है। और ये न्यूनता देखने का दोष बड़ा कहीं जीने नहीं देता, व्यावहारिक जीवन में भी उसको सुखी रहने नहीं देता, स्वर्ग में भी जाएगा तो फिर उसे भी न्यूनता ही प्रतीत होगी। इसलिए न्यूनता देखना जिनका स्वभाव नहीं है तो उनका संतोष बना ही रहता है, ये विपरीत स्वभाव निकल जाए कमी देखने का। तथा गुणवत् लाभे विपर्ये च संतुष्टः सततम्। गुणवत् लाभे का मतलब उसके रुचिकर वस्तुएं प्राप्त हो गई, अच्छे गुणवान व्यक्तियों का संग प्राप्त हुआ, तब भी कभी अपने विपरीत स्वभाव वालों के साथ भी रहना पड़ा कुछ समय के लिए, तब भी तो विपर्ये च संतुष्ट। मन को हम जब तक सामने वाले के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वो हमारे अनुकूल प्रतिकूल बन ही नहीं सकता, और इनका तो मय अर्पित मनोबुद्धि है, तो जैसे पानी में रहने पर भी कमल पत्र पानी से संपर्क नहीं करता इसलिए पानी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, ऐसे गुणवान व्यक्ति सज्जन व्यक्ति का संग हो या दुर्जन व्यक्ति का संग हो, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ हो, लेकिन ये तो मय अर्पित मनोबुद्धि होने से, कमल पत्र के तरह बाहर से असंग होने से, कहते हैं उसका संतोष दोनों स्थिति में बना रहता है। और ये जो गीता के श्लोक हैं ये जीने वाले श्लोक, जीने के लिए हैं स्वयं, तो पहले लोग जीते थे साधक संत, तो इसलिए किन्हीं के किसी के साथ भी रहने में उनको वो नहीं होता था, और अब तो दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं, साधक हैं तो साधना तो यही करनी है, कहते हैं विपरीत के साथ भी रहना पड़े तो अपने मन को कमल पत्र के तरह असंग रखना है, यही तो साधना है। वेदांत के साधक की साधनाएं मात्र एक कहीं आधा घंटा घंटा बैठ लिए, माला फेर लिए, या आँख बंद करके जो भी मन चिंतन कर रहा अंदर बैठ करके कर लिया या ध्यान कर लिया, इतनी साधना नहीं होती। वो तो प्रतिपल उसकी साधना है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आ रही हैं, मन को उससे निकल करके स्वरूप में समाहित करना। तो तथा गुणवत लाभे विपरेच संतुष्ट सततम, वो निरंतर इस प्रकार का संतोष उसके मन में है। यानी जड़ वस्तु भी अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त हो या ना हो, और चेतन वस्तुएं भी अपने अनुकूल या प्रतिकूल का संयोग हुआ तब भी अज्ञानी का तो संतोष नहीं रहता। अनुकूल जड़ और चेतन के प्राप्ति में संतोष, प्रतिकूल के प्राप्ति में विषाद, उससे विपरीत असंतोष। लेकिन ज्ञानी का दोनों स्थिति में संतोष है। योगी शब्द का अर्थ करते हैं कि समाहित चित्त, ओ बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन संतोष बना रहता है नित्य निरंतर। ऐसा क्यों? तो कहते हैं समाहित चित्त है, वो बाहरी पदार्थों के साथ चित्त को लगाएगा तो बाहरी पदार्थों की जो अनुकूलता प्रतिकूलता यानी गुण दोष हैं वे चित्त में अपना वो करेंगे, विक्षेप उत्पन्न कार्य चित्त को उनके साथ जोड़ेंगे, विक्षेप उत्पन्न करने वाले पदार्थों के साथ यदि, और वो पदार्थ आए हैं लेकिन मन को उन पदार्थों से कभी भी संपर्क न रखने वाले असंग चिदात्मा में यदि रखा हुआ है, मन उधर है ही नहीं, तो शरीर से उनका संपर्क होने पर भी, शरीर के संपर्क में आने पर भी संतोष तो चित्त का धर्म है ना, चित्त के संतोष को नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि समाहित चित्त योगी, वो समाहित चित्त है, आत्मा में ही चित्त वाला है। और यतात्मा यानी संयत स्वभाव, और स्वभाव शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात, तो संयत स्वभाव का अर्थ निकलेगा संयत शरीर इंद्रिय, इंद्रिय तथा शरीर के वशीभूत नहीं, शरीर और इंद्रियों को अपने वश में रख लिया है, जिसने अपने वश कर लिया है उसे कहा जाता है संयत स्वभाव, संयत कार्यकरण संघात। और दृढ़ निश्चय का अर्थ करते हैं दृढ़ यानि स्थिर निश्चय अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषय, स दृढ़ निश्चय स्वरूप के विषय में जिसका निश्चय स्थिर है, निश्चय में स्थिरता है कुतर्कादि के द्वारा अभिभूत न होना, न तो संशय न तो विपर्य बुद्धि में उत्पन्न हो पाना, तो माना जाता है कि दृढ़ निश्चय है। मयि अर्पित मनोबुद्धि का अर्थ करते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि यानी संकल्पात्मकम मन अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ते मयि एव अर्पिते यानी स्थापिते यस्य सन्यासिन, स मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो संकल्पात्मक मन और निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी मुझ में समर्पित है स्थापित है, क्योंकि मत परम है, परम प्राप्तव्य मैं ही हूँ। निश्चय तो होता है प्राप्तव्य विषयक, और इस ये तो जिसको प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर चुका है, और जिसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी को भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती है। किम इच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है आत्मज्ञानी का आत्मज्ञान यदि आभानापादक आवरण का निवर्तक आत्मज्ञान हो जाए तो फिर कोई प्राप्तव्य नहीं होता, वो कृतार्थ होता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो चुका रहता है, उसे नित्य प्राप्त है, मात्र अज्ञान की निवृत्ति करनी थी, वो हो चुकी है जिसका, उसे फिर दूसरा कोई प्राप्तव्य न होने के कारण तद विषयक निश्चय बुद्धि में नहीं होगा, ये मुझे प्राप्त करना है। और जिसको प्राप्त करना है फिर संकल्पात्मक मन जो है उसी के चिंतन में लगता है, उसी के साधन जुटाने में लगता है, संकल्प करता रहता है। तो इसको तो कोई प्राप्तव्य ही नहीं है, जिसको प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका है, स्वयं है, उसे वो प्राप्त ही है। ऐसी कोई वस्तु है नहीं संसार में जो इसे प्राप्त करनी होगी, ऐसा कोई बुद्धि में निश्चय ही नहीं है स्वयं से भिन्न कोई प्राप्तव्य है करके। इसलिए संकल्पात्मक मन उस प्राप्तव्य वस्तु या उसके साधन विषयक संकल्प नहीं करेगा, तो जो प्राप्त है उसी में रहेगा संकल्पात्मक मन भी और निश्चयात्मिका बुद्धि भी। इसलिए भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि मेरे में ही स्थापित हैं, जिसकी अर्पित का अर्थ स्थापित समाहित, वो है मय्य अर्पित मनोबुद्धि, ऐसा जो मेरा भक्त है, मेरे से अलग उसका कोई प्राप्तव्य नहीं है, इसलिए मैं ही उसका प्राप्तव्य था और मैं उसे प्राप्त हो चुका हूँ, मैं ही उसका स्वरूप हूँ, इत्याकारक जो अज्ञान था वो दूर हो गया, उसका स्वरूप विषय का ज्ञान, तो प्राप्त ही हूँ मैं, इसलिए वो मेरा भक्त है का मतलब आत्म रूप से मेरे से प्रेम करने वाला है, मेरा प्रेमी है। भक्ति है प्रेम, भक्त है प्रेमी, और इसके प्रेम का विषय मैं ही हूँ, और उसकी बुद्धि मेरे में ही स्थापित होने से आर्त भक्त की बुद्धि तो आरती को दूर करने में आरती निवृत्ति विषयक निश्चयवती है, इसलिए वो कार्य कर क्या नाम उस वो तो भगवान से प्रेम करेगा, लेकिन बुद्धि जहाँ है वो कहेगा भगवान को कि वो करो आरती दूर करो। अर्थार्थी की बुद्धि निश्चयात्मिका है, उसमें अर्थ में अर्थ प्राप्ति में भगवान को कहेगा कि वो करो। संकल्प विकल्प भी होगा तो अर्थ प्राप्ति के साधन विषयक अर्थ विषयक, भक्ति भी होगी तो उसका चिंतन साथ में होगा, जो प्रयोजन है उसका चिंतन छूटता नहीं है, वो होता रहता है, वो भी एक साधन बताया है तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम में। जिज्ञासु का वो होता है कि हमें हम तत्व अमानित्वादी साधनों को अपनाएंगे, उससे जो है ज्ञेय ब्रह्म का मुझे ज्ञान होगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा एक चिंतन होता रहता है। ये जिज्ञासु का भी है, लेकिन ज्ञानी के का निश्चय भी परमात्मा से अलग नहीं, कोई प्रयोजन प्राप्तव्य न होने से, और चिंतन भी दूसरा कोई अलग हो नहीं रहा है, इसलिए उसके मन में तो एक रील चल रही है, एकाकार वृत्ति, वो ब्रह्माकार ही है, और कोई बाकी कोरा कागज जैसा है, तेल धारावत वो प्रवाह वही है। तो मय्यर ऐसा जो मेरा भक्त है, भगवान कहते ये ईदृशो मद भक्त समय प्रिय, वह मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं ही हूँ। श्रुति का सिद्धांत है स्वयं को ही निरपेक्ष प्रिय स्वयं होता है, ज्ञानी मेरे से अलग नहीं है इसलिए प्रिय है, परम प्रेमास्पद है भगवान का ज्ञानी। सातवें अध्याय का वाक्य भगवान का ही इस विषय में प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है कि प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तो ज्ञानी का मैं अत्यर्थ प्रिय हूँ यानी निरपेक्ष प्रिय हूँ, और स यानि ज्ञानी मम अत्यर्थ प्रिय निरपेक्ष प्रिय है, इसलिए कि हम एक दूसरे के स्वरूप हैं। ज्ञानी में और मेरे में अज्ञानी को भले ही भेद प्रतीत हो उपाधि में ही उनका मन समाहित होने के कारण, लेकिन ज्ञानी और मैं एक दूसरे को यत किंचित भी भिन्न नहीं देखते हैं। हम दोनों एक दूसरे को अपना स्वरूप के रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए निरपेक्ष प्रेम हम दोनों का एक दूसरे के प्रति है। तो भगवान का निरपेक्ष भक्त बनने के लिए यानी भगवान का प्रिय पात्र बनने के लिए, भगवान कहते कि वो मुझे प्रिय हैं, तो भगवान का प्रिय पात्र बनना है तो ये सब विशेषताएं लानी है। निरंतर संतोष, निरंतर चित्त को स्वरूप में समाहित रखना, शरीर इंद्रिय को अपने वश रखना, और वेदांत से प्राप्त निश्चय में दृढ़ रहना, कुतर्कादि को कुतर्कादि के द्वारा वेदांत से प्राप्त ज्ञान को अभिभूत न होने देना, और भगवान से अलग कोई प्राप्तव्य शेष न रहना, ये सब जिसके हैं भगवान के निरति से प्रेम का वह आस्पद है, भगवान का प्रेमास्पद है, समय प्रिय इससे भगवान कह रहा है। तो प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय इति सप्तमे अध्याये सूचितम तत् इह प्रपंचते। सातवें अध्याय में सूचित किया हुआ जो ये है प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, ये सूत्र है, सूचक होता है सूत्र, कहते तद इह प्रपंचते, इस सूत्र की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। हाँ, पची विस्तार है। तो ज्ञानी की इन दो श्लोकों में कुछ विशेषताएं बताई, और भी विशेषताएं बताई जा रही हैं जो स्वभावतः होती है, अनेक जन्मों के प्रयत्न से ज्ञानी का ये स्वभाव बनता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इन सब साधनों को ज्ञानी ने एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों से प्रयत्न से अर्जित किया है। वर्तमान में वे सब पूर्व जन्मों में साधन से संपादित जो अद्वेष्टृत्वादि हैं, अंतकरण के विशेष, वो स्वभाव बन करके प्रकट हुए हैं। पूर्व जन्म का जो संस्कार है, वासना है, वही इस जन्म में स्वभाव बन करके प्रकट होती है ना। तो 15वें श्लोक का उच्चारण किया जा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह सच मे प्रियः। तो कहते हैं यस्मात, यस्मात ज्ञानिनः, यस्मात इस सर्वनाम से और यह इस सर्वनाम से, यह तदोर नित्य संबंध होता है ना, उसी को लेना है जिसको सत्समय प्रिय में स शब्द से लेना है। तो यस्मात लोको न उद्विजते सच में प्रिय, ऐसा अन्वय करिए, जिससे लोक शब्दित प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं होता, यानी जो प्राणियों के उद्वेग का निमित्त नहीं बनता। हाँ, तो यहाँ जन अर्थ में लेना, तो जनता को जिससे उद्वेग नहीं होता, जनता के उद्वेग का जो निमित्त नहीं बनता, निमित्त अर्थ में पंचमी यहाँ प्रधान अर्थ में, तो यस्मात यानि जिस ज्ञानी से लोक उद्विग्न नहीं होते, वह मुझे प्रिय है। लोकों को उद्विग्न करने वाला आचरण जिसका नहीं है, लोग किससे उद्विग्न होंगे, जिसका आचरण लोगों को उद्विग्न करने वाला होगा, उनसे उद्विग्न होंगे लोग। तो कहते हैं ज्ञानी का आचरण लोगों के उद्वेग का निमित्त नहीं बनता, जिससे लोगों को उद्वेग हो ऐसा आचरण जो नहीं करता है, ज्ञानी का ऐसा स्वभाव होता है कि ज्ञानी के आचरण से किसी को उद्वेग नहीं होता, किसी का मन उद्विग्न यानी संतप्त नहीं होता। उद्वेग कहते हैं त्रास को, हाँ, भय को, त्रास, भय, संताप। तो दूसरों को संताप हो ऐसा आचरण जिसका नहीं है वह मुझे प्रिय है, ज्ञानी का यह स्वभाव है। तो केवल दूसरों के उद्वेग का निमित्तभूत आचरण स्वयं नहीं करता, दूसरों के प्रतिकूल आचरण, इतनी मात्र बात नहीं है, कहते लोगों के भी किसी आचरण से ज्ञानी को उद्वेग नहीं होता। ये बड़ा कठिन है, लेकिन ज्ञानी ऐसा होता है। तो लोकात च यह न उद्विजते, स्वयं का भी आचरण ऐसा है कि लोगों को जिससे उद्वेग हो ऐसा नहीं करता, और लोगों का कैसा भी आचरण हो उससे स्वयं उद्विग्न नहीं होता, संतप्त नहीं होता। वो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। तो दुर्जनों के द्वारा प्रतिकूल आचरण किया गया तब भी अपने मन को उद्विग्न नहीं होने देता, वो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। शिशुपाल के भगवान तो समर्थ है, पहले गाली से ही उसका सिर काट सकते थे सुदर्शन चक्र से, लेकिन कितनी भी भरी सभा में भगवान को मात्र उसका उद्देश्य ही था कि अपमान करना है, लेकिन भगवान वो उद्विग्न नहीं हुए, और बाद में उद्विग्न हुए 101 ये होने पर वो उस समय भी उद्विग्न नहीं हुए हैं, उस समय भी उनको क्रोध नहीं आया, लेकिन अब देख रहे हैं कि शरीर में कोई कैंसर की गांठ है और दवा से गल नहीं रही है तो उसे निकालना ही होता है। तो ये समाज का शरीर रूप जो एक पूरा समाज एक शरीर है विराट पुरुष का, और उसमें शिशुपाल जैसी वो कैंसर की गांठें हैं और जो सड़ रही है फैल रही है, पूरे समाज रूपी शरीर को ही अपने दोषों से ग्रस्त कर रही है, तो उसे बड़े हुए नाखून जैसे अपने निकाल लेते हैं। तो उस समय क्रोध से आविष्ट होकर के ब्लेड थोड़ी चलाते या नाखून कटर थोड़ी चलाते हैं, वो तो शांति से ही चलाते, उस समय भी विक्षेप नहीं होता। ऐसे भगवान एक प्रकार से स्वयं के नाखून जैसे हम लोग काटते हैं, ऐसे वो शिशुपालादि वो नाखून बढ़े हुए नाखून थे जो विक्षेप ही उत्पन्न करने वाले थे, जगह जगह चोट ही पहुँचाने वाले थे, उनको निकालते हैं लेकिन विक्षेप नहीं होता उनको उस समय भी अंदर मन से। और ऐसे जो भगवान हैं जो प्राणियों के प्रतिकूल आचरण से विक्षिप्त नहीं होते, उनमें और ज्ञानी भक्त में तो कोई भेद नहीं है ना। ज्ञानी त्वात्मय व मे मतम, तो इसलिए जैसे भगवान की उपाधि के प्रति प्रतिकूल आचरण से शिशुपाल के भगवान उद्विग्न नहीं हुए, ऐसे ज्ञानी की उपाधि के प्रति कोई उस प्रकार का दुर्जन व्यवहार करता भी है तब भी ज्ञानी उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि उनकी उसमें भी आत्मबुद्धि है, जहाँ तक हो सकता है उसका इलाज करते हैं। प्रार्थना रहती है दुर्जनों सज्जनों भूयात, तो दुर्जन जो है सज्जन बने, इसकी दुष्टता निकल जाए और इसके अंदर सद्गुण आ जाए, इसी के लिए प्रार्थना होती है उनकी। तो लोकान्न उद्विजते च यह, इसलिए दुर्जनों का जो प्रतिकूल व्यवहार है उससे जो जिनके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, त्रास उत्पन्न नहीं होता, विषाद उत्पन्न नहीं होता, भय नहीं उत्पन्न होता, वे भगवान कहते हैं सच में प्रिय, वह भक्त मेरा प्रिय है, मेरा स्वरूप है, निरतिशय प्रिय है, क्योंकि उसका आचरण मेरे तरह ही है। पिता को वही पुत्र अति प्रिय होता है, बिल्कुल पिता के चरणों पर यानी प्रदर्शित मार्ग पर चल रहा है, पिता के कदम से कदम चलने वाला का अर्थ निकलता है कि वो जैसा पिता का आचरण था वैसा ही आचरण करता है, गुरु का वही शिष्य प्रिय बन जाता है, गुरु की निष्ठा जिस तत्व में है उसी तत्व में निष्ठावान होता है, वही अनुचर होता है, उन्हीं का अनुचर होता है, वो सहज प्रेमास्पद बनता है। ऐसे भगवान का व्यवहार ऐसा होता है कि भगवान से कोई उद्विग्न नहीं होता और भगवान भी किसी के व्यवहार से उद्विग्न नहीं होते, तो ये मानवों में भी जो मानव इस प्रकार का व्यवहार करते हैं भगवान का प्रिय पात्र बनते हैं, समय प्रिय। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बाहरी परिस्थितियों से अपने मन को अलिप्त रखते हैं उन्हीं में ये सब हो सकता है, और जिनका मन बाहरी परिस्थितियों से अलिप्त रहता है ये सब दोष रो है, फिर वहाँ आना बंद कर देते हैं। आप अपने किसी मित्र के यहाँ जाते हैं और वो यदि स्वागत करता है, आपके पहुँचने के बाद खुशी व्यक्त करता है, आपके आने से न उद्विग्न होता न कुछ करता है, तो बार बार वहां जाने का मन भी करेगा। आप गए हैं न तो आपके आने के बाद आपको बैठने के लिए कहा, न चाय पीने के लिए कहा, न कुछ भी करने के लिए कहा, उदासीन रह गया। कोई आप नहीं थे उस समय, जैसे थे ऐसा ही घर में आप पहुंचने के बाद भी उस आपके मित्र ने व्यवहार किया आपके साथ, कुछ व्यवहार ही नहीं किया, आओ जाओ बोल बातें नहीं की। तो एक दो बार जा कर के देखेंगे, उसके बाद जाना बंद ही कर देंगे। कहते हैं ज्ञानी का मन भी बाहरी परिस्थितियों से अलिप्त रहता है, तो बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, वह विकार भी फिर ज्ञानी के मन में पहुंचना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं ज्ञानी। कहते वहाँ नहीं जाना है हमको, क्योंकि वहाँ कोई हमारा आदर आतिथ्य ही नहीं होता। ये तीसरे पाद में कह रहे हैं कि हर्षामर्ष भयोद्वेगई ही यह मुक्त समय प्रिय। तो यहाँ ज्ञानी को तो बनाया कर्म मोचन का, और कर्ता बनाया है तृतीयांत कर्मणि प्रयोग होने से कर्ता है ये दोष विकार, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग ये कर्ता है। कहते हैं ये उसे छोड़ देते हैं, उसके पास आना जाना बंद कर देते हैं उसके पास। तो ये हर्ष विषाद आदि को नहीं छोड़ता, हर्ष विषादी इसको छोड़ते हैं। ये कह रहे हैं कि हर्षामर्ष भयोद्वेगई ही मुक्त यह। तो जो अज्ञानी के मन में हर्ष उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थिति आती है, अज्ञानी का मन उससे जुड़ता है, वह परिस्थिति उसके मन में हर्षात्मक विकार उत्पन्न करती है, तो माना जाता है कि हर्ष फिर बार बार आएगा। वैसी परिस्थिति आने के बाद वो हर्ष रूप विकार, सारी अनुकूलताएं जैसे अज्ञानी के सामने थी ऐसी ही ज्ञानी के सामने भी आई, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ अपने मन को लिप्त नहीं होने देता ज्ञानी, तो उदासीन ही रहता है। तो वो परिस्थिति हर्ष रूप विकार उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करेगी, लेकिन हर्ष रूप विकार ही उत्पन्न नहीं होगा, तो वो हर्ष इसे छोड़ देता है। कहता है कि हर्ष भय उद्वेग अमर्ष, कहते ये हमारे रहने लायक स्थान नहीं रहा ये मन, अब वो छोड़ करके जैसे गोकुल में बहुत अधिक व्यवधान होने लगे, आपत्ति आने लगी, तो नंदादि गोपों ने गोकुल को छोड़ दिया और कहीं चले गए। ऐसे ये ज्ञानी का मन हर्ष विषाद आदि देखते हैं कि हमें अब ये यहाँ रहने लायक नहीं है, ये मन स्थान हमारे योग्य नहीं रहा। वहाँ उनके योग्य स्थान तो होता है जिस मन में इनका स्वागत होता है, उस घर में बार बार जाते हैं, ये कुछ करते ही नहीं हैं। तो हर्ष है अनुकूल परिस्थिति से होने वाला एक उल्लास मन का, वो भी मन का विकार है, एक वृत्ति विशेष है। अमर्ष है असहनशीलता, दूसरों का उत्कर्ष हुआ वो सहन नहीं होता, एक प्रकार से वो मत्सर का पर्यायवाचक अमर्ष है असहनशीलता। वो जलन है, ये असहनशीलता भी एक विकार है जलन के तरह ही। और भय शरीर आदि को नष्ट करने वाले कोई निमित्त, जल अग्नि व्याघ्र आदि के प्राप्त होने पर जो भय होता है, वो भय उनके दर्शन आदि से या उनमें फंस गए तो उस समय, और उद्वेग है विषाद, एक प्रकार से उद्विग्नता। इन चारों दोषों ने, जिसको विकारों ने छोड़ दिया, मुक्त कर लिया, ये कहा कि अब आपसे हमारा संपर्क नहीं रहेगा, कोई व्यवहार नहीं रहेगा, ऐसा ये कह देते हैं। ऐसा जो भक्त है वो भगवान का प्रिय हो जाता है, और इनसे संपर्क रखने वाला ये जिसके मन में आते हैं वो संसार का प्रिय रहता है। भाष्य है, भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।